Ce? Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! La 29 de ani de la căderea comunismului, România încă nu anchetează marile crime ale regimului comunist din 1945 până în 1989. Sunt foarte multe categorii care au avut de suferit în acea perioadă și asupra cărora, din păcate, procurorii n-au dorit niciodată să deschidă achetă. Guvernul încearcă să-i convingă pe angajații în construcții din diaspora să se întoarcă acasă, va trimite patroni români în turneu în Spania, Italia și în Marea Britanie. În ianuarie, guvernul mută pentru prima dată obișnuitele burse ale locurilor de muncă din România în țările în care aleg, de fapt, să muncească foarte mulți români. Crește bilanțul victimelor accidentului feroviar din Turcia. 9 persoane au murit și 47 au fost rănite. Mai multe vagoane au deraiat. O pasarelă s-a prăbușit peste tren și cel puțin un vagon a fost complet distrus. Diagnostic dur pentru Cristina Neagu, are ruptură de ligamente la genunchi și nu va juca în următoarele 6 luni. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Temperaturi normale pentru această perioadă a anului, cer înnorat în majoritatea regiunilor. Ninge în nordul și centrul Moldovei și în zonele de munte. Vântul suflă slab și moderat, cu unele intensificări în extremitatea de nord-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 și 7 grade. În București, maxima este 4-5 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Bugetarii s-ar putea bucura de mai multe zile libere de sărbători. Chiar la această oră, guvernul decide dacă declară nelucrătoare zilele de 24 și 31 decembrie. Mihai Bucureștean. Guvernul ar putea aproba astăzi în ședința de guvern alte zile libere legale pentru bugetari. Pe lângă prima și a doua zi de Crăciun, care sunt deja zile nelucrătoare, bugetarii vor primi de la guvern și ziua de ajun liberă pentru a petrece mai mult timp cu familia. Iar de Revelion, pe lângă 1 și 2 ianuarie, bugetarii vor sta acasă și pe 31 decembrie. Prima zi de Crăciun în acest an pică într-o zi de marți, iar seara de Revelion va fi într-o zi de luni. Astfel, bugetarii se vor bucura de două mini-vacanțe de 5 zile, dacă luăm în calcul și weekendul. O situație asemănătoare a fost și în 2012, când guvernul a decis ca cele două zile, 24 decembrie și 31 decembrie, să fie nelucrătoare. Confruntată cu o lipsă acută a forței de muncă, România încearcă să-i convingă pe lucrătorii în construcții din diaspora să se întoarcă acasă. Le promite salarii de cel puțin 3.000 de lei lunar brut și se pregătește să ducă angajatorii din construcții în turneu în Spania, Italia și în Marea Britanie să-și prezinte oferta. Din calculele de la guvern, numărul românilor din diaspora a ajuns deja la 6 milioane. Cu detalii, Anca Simina. În ianuarie, guvernul mută pentru prima dată obișnuitele burse ale locurilor de muncă din România în țările în care aleg, de fapt, să muncească foarte mulți români, în Italia, în Spania și în Marea Britanie. Angajatorii vin cu oferte și speră să se întoarcă acasă cu contracte de muncă semnate. Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, spune că numărul celor care trăiesc în diaspora a ajuns deja la 6 milioane de oameni. Ce așteptări au ei ca să se întoarcă? Pe lângă nivelul de salarizare, sunt interesați de investițiile în infrastructură, condițiile din sistemul de educație, sanitar, dar și drumuri de calitate, autostrăzi și, de asemenea, își doresc o stabilitate în România. Orașele din străinătate în care se va face bursa locurilor de muncă disponibile în România vor fi decise săptămâna viitoare în guvern. Deocamdată, cu oferte, vor veni doar constructorii, spune ministrul muncii Marius Budăi. Le facem exact împreună cu mediul de afaceri din construcții. Am discutat-o, o să o punem pe masă, o scriem și imediat la începutul lunii ianuarie o transpunem în practică. Între timp, statul a lăsat companiile private fără mulți angajați. Mărirea salariilor bugetarilor fără condiții de performanță a coincis anul trecut cu plecarea a peste 100.000 de angajați din privat în companiile sau instituțiile de stat. Președintele Camerei de Comerț, Mihai Daraban, susține că bilanțurile financiare făcute de firmele private anul trecut includ date îngrijorătoare. Lipsesc 170.000 de salariați. Deci anul acesta avem 3.895.000 de salariați față de 4.065.000 anul trecut. Credeți-mă că n-aș înclina să spun că acești 170.000 au plecat în străinătate. Eu sunt convins că au migrat către sectorul de stat, unde statul într-adevăr a devenit o concurență pentru mediul privat ca și angajator. Nu știu dacă economia actuală mai poate să țină acest aparat administrativ de stat așa cum este el conturat acum. Cu ce soluții vine statul? Vrea să aducă în România mai mulți muncitori din afara spațiului comunitar. După ce Ministerul Muncii a propus dublarea permiselor de muncă de la 7.000 la 13.000 anul viitor, liderii coaliției de guvernământ supralicitează la peste 100.000. Discuția a avut loc în ultima ședință a coaliției, spune președintele ALDE Călim Popescu-Tăriceanu. Am început să discutăm cotele și de la Ministerul Muncii ne-au adus la cunoștință că anul trecut au fost 7.000 de permise date și că anul ăsta propunerea lor este 13.000. Și eu le-am spus, unde am văzut reuniunea patronatelor din hotelerie și restaurante care vorbeau de un deficit de 80.000. Pe ce lume sunteți voi de propuneți de la 7 la 13? Dacă cota pe care o vom stabili, nu știu, 100.000 să spunem, sau 150.000, se consumă, Ministerul Muncii poate să aprobe și pe parcurs. Muncitorii ar urma să vină mai ales din Vietnam și din Chile. Recent, guvernul a ridicat restricțiile în privința salariilor pe care le puteau oferi angajatorii și intenționează să renunțe și la taxa de 400 de euro pe care o plătesc firmele dispuse să angajeze muncitori străini. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Curtea Constituțională a amânat pentru miercuri decizia privind protocoalele secrete. E a treia amânare. Unul dintre judecători, Daniel Morar, ar fi bolnav. El nu a venit la ședință. Ori, regula internă a curții e aceea ca la momentul deliberării să fie prezenți toți cei 9 judecători. CCR ar fi trebuit să decidă astăzi dacă protocoalele semnate după 2005 de parchete cu SRI sunt sau nu constituționale. În acest fel, ar urma să se clarifice și dacă dosarele de corupție în care politicienii au fost condamnați, inclusiv cu probe din interceptări, mai pot sau nu să fie redeschise. În alta curte de casație și justiție, pe de altă parte, a tras azi la sorți membrii noilor completuri de 5 judecători pentru 2018. Sunt 3 completuri în materie penală și 3 în materie civilă, spre deosebire de câte 2 până acum. În această după-amiază vor fi repartizate aleatoriu și dosarele. Unul dintre cele de maxim interes e cel privind angajările fictive de la protecția copilului Tellerman, în care, în primă instanță, a fost condamnat liderul PSD, Liviu Dragnea. Totuși, completurile trase azi la sorți s-ar putea să nu ajungă să judece ori să nu se ocupe mult timp de dosarele respective. În primul rând, pentru că trebuie să aibă timp să administreze probele din dosar până la următorul termen, în cazul lui Liviu Dragnea, 14 ianuarie. În al doilea rând, o nouă tragere la sorți a completurilor de 5 judecători va avea loc anul viitor, la o dată pe care o va stabili Consiliul Superior al Magistraturii. Mai multe organizații neguvernamentale se plâng că la 29 de ani de la căderea comunismului, România încă nu anchetează marile crime ale regimului comunist din 1945 până în 1989. Situația a fost semnalată, între altele, de Restitutio in Integrum, o organizație care a intervenit în dosarul Gheorghe Ursu. ONG-urile solicită parchetului general să deschidă dosare de anchetă legate de torturile la care au fost supuse mii de familii, de arestarea multor români nevinovați, de executarea așa numiților frontieriști, cei care încercau să fugă din țară. Cererile sunt ignorate de anchetatori, spune liderul asociației 21 decembrie 1989, Teodor Mărieș. Ar fi excepțional. Poate că într-o zi se urnește lucrurile. Avem prea puține dosare din perioada comunistă soluționate. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că doar dosarul Ficior, Vișinescu, dosarul Ursu are o traiectorie bună. Cred că va fi finalizat prin judecare și acest dosar. În rest, nu prea am auzit de dosare legate de crimele din perioada 45-89. Sunt foarte multe categorii care au avut de suferit în acea perioadă și asupra cărora, din păcate, procurorii n-au dorit niciodată să deschidă sau au fost deschise și au fost închise, precum cele două dosare de care ne-am preocupat, în mod special dosarul Revoluției și 13-15 iunie. Alte dosare care ar trebui deschise, în opinia asociațiilor care reprezintă victimele regimului comunist, sunt cele referitoare la deposedările de case, colectivizare și la represiunea practicată de miliție. În urmă cu 2 ani, Asociația 21 decembrie solicita înființarea unei direcții pentru investigarea crimelor împotriva umanității. Proiectul a fost respins atunci de guvernanți și este ignorat și astăzi. Această nouă palangă a parchetului ar fi trebuit să ancheteze perioada 45-89, deci dosarul comunismului, așa cum este cunoscut el. Am făcut proiectul, l-am înregistrat la Ministrul Justiției. Doamna ministru n-a fost încântată, doamna Prună era ministru la momentul respectiv, n-a fost încântată, mi-a dat un răspuns lăucitor. Sigur, insistând, după ce mi s-a dat numărul de înregistrare, am cerut să insiste un pic asupra lui, să-l citească, să-l vadă și poate că în felul ăsta reușește să ne dea un alt răspuns. Din păcate n-a venit, a spus nici după 2 ani. Să amintim, în dosarul Revoluției din decembrie 89 a fost extinsă urmărirea penală în cazul foștilor lideri politici Ion Iliescu, Petre Roman și Gelu Voican Voiculescu pentru infracțiuni contra umanității. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bilanț actualizat al accidentului feroviar din Turcia. 9 persoane au murit, iar 47 au fost rănite în apropiere de capitala Ankara, unde un tren de mare viteză a lovit o locomotivă care verifica șinele. Operațiunea de salvare a victimelor continuă, după cum relatează Iorgu Ianoși. Trenul de mare viteză s-a ciocnit cu locomotiva în jurul orei locale 6:30-5:30 ora României și mai multe vagoane au deraiat. O pasarelă s-a prăbușit peste tren și cel puțin un vagon a fost complet distrus. Accidentul s-a produs la scurtă vreme după ce garnitura pornise de la Ankara spre orașul Konya din vestul țării. Ministrul turc al transporturilor a anunțat că în urma impactului 9 persoane au murit, 6 pasageri și 3 membri ai echipajului tehnic al trenului. Biroul de presă al guvernatorului Ankarei a precizat că printre decedați se află și conductorul trenului. 47 de persoane au fost rănite, multe victime au fost scoase dintre bucățile de fier contorsionat. Bilanțul este provizoriu pentru că echipele de salvatori intervin în continuare. În Turcia, accidentele feroviare sunt frecvente. În iulie, 24 de oameni au murit și peste 300 au fost răniți într-un astfel de accident. Înapoi în țară, primarul general al capitalei a mers în această dimineață în inspecție la Arena Națională. Gabriela Firea a vrut să vadă cum arată noul gazon. Partea asta de la VIP a fost foarte afectată. Deci aici a fost centrul terenului la fel. Da. Mai puțin în partea de aici a fost... Deci zona aceasta, practic, exact, a fost cea exact, mai afectată. Da. Da. Practic nu a mai fost gazon. Da. Vedea foarte deteriorat. Arena Națională a fost închisă pe 12 noiembrie pentru a se schimba gazonul care a creat probleme la mai multe meciuri din campionat. Gabriela Firea spune că acum lucrurile s-au rezolvat, iar următorul meci, care se va juca pe arena din București, va fi cel dintre FCSB și CFR Cluj de pe 22 decembrie. Au avut loc aici lucrări de supraînsămânțare, de fertilizare, de nivelare a gazonului, astfel încât să corespundă și standardelor tehnice, dar să aibă și un aspect normal și funcțional și să nu mai fie niciun fel de problemă nici cu ceea ce înseamnă condiții tehnice și criterii FIFA și UEFA, dar și cu siguranța jucătorilor. Conducătorii UEFA iau în calcul să se ocupe de schimbarea gazonului de pe Arena Națională dacă acesta nu va fi corespunzător pentru campionatul european din 2020. Aici se vor juca 4 meciuri de la turneul final, 3 din faza grupelor și unul din optimile de finală. Tudor Ciurescu ne aduce acum noi informații din sport. Bun găsit, verdict dur pentru Cristina Neagu. Examenul RMN făcut în această dimineață după accidentarea la genunchi suferită în înfrângerea cu Ungaria a confirmat diagnosticul inițial, ruptură de ligamente încrucișate. Neagu va avea astfel nevoie de operație și va fi indisponibilă cel puțin 6 luni. Capitanul naționalei și lidera lui CSM București ratează astfel nu doar semifinalele campionatului european, ci și restul sezonului cu echipa de club. Potrivit principalelor publicații sportive, Cristina Neagu rămâne în Franța și va merge la Paris pentru a fi alături de echipă la confruntarea cu Rusia, programată mâine la ora 18:30. În cealaltă partidă din penultimul act, Olanda va întâlni gazda turneului final, Franța. Amintim, România a ajuns în semifinalele campionatului european după ce a fost învinsă de Ungaria în meciul decisiv 31-29, dar a profitat de rezultatul ultimei partide din grupă, Olanda-Germania 27-21. Reprezentativa batavă s-a clasat astfel prima, iar tricolorele au terminat pe locul al doilea la egalitate de puncte cu Norvegia și Ungaria. A contat victoria la 8 goluri diferență obținută împotriva nordicelor în prima fază a competiției. Olympique Lyon a completat tabloul echipelor calificate în optimile de finală ale Ligii Campionilor. Formația franceză trebuia să nu piardă în Ucraina cu Shakhtar Donetsk și a obținut remiza necesară 1-1 după ce fosta echipa lui Mircea Lucescu a condus. Grupa era deja câștigată de Manchester City, care aseară a revenit de la 0-1 și a învins-o pe Hoffenheim cu 2-1. Și Bayern München s-a impus în grupa sa după un spectaculos 3-3 cu Ajax Amsterdam. A fost un meci cu răsturnări de scor și câte un eliminat din fiecare tabără. A treia s-a clasat Benfica Lisabona învingătoare 1-0 cu AEK Atena, singura echipă fără punct în această ediție. Surprize mari în meciurile fără miză din grupa G. Real Madrid a fost învinsă pe Santiago Bernabeu cu 3-0 de CSKA Moscova, în timp ce AS Roma a pierdut în Cehia 1-2 cu Victoria Pilsen, care și-a adjudecat astfel calificarea în Europa League. În fine, Juventus a suferit prima înfrângere a sezonului 1-2 în Elveția cu Young Boys Berna. Manchester United nu a putut profita de înfrângerea liderului, a pierdut la același scor la Valencia. Mulțumim, a fost Tudor Ciurescu. 13 și 15 minute, jurnalul de prânz se încheie aici. La Europa FM urmează întâlnirea cu Moise Guran la România în direct. Te ascultăm, Moise. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Așa cum ați aflat de la știri încă de ieri, peste 91% din populație se împotrivește amnistierii faptelor de corupție, iar mai mult de 30 de organizații